जवानी में भी अगर दो दिन की जवानी में भी अगर जीने का मजा ना लिया ना लिया तो फिर क्या किया तो फिर क्या किया तो फिर क्या किया के हंसी साए में सनम हर पल को तुरंगी बना हर पल को तुरंगी बना बाहों के जवा घेरे में जरा आ झुमके तू आ भी जा तू झूम के आ भी जा दिन आखिर वो किस काम का है तो फिर क्या किया तो फिर क्या किया हाँ जीते हैं सभी पर वो जीतो जी मर गए पर वो जीते जी मर गए जो प्यार किसी से कर न सके और दुनिया से जो डर गए और दुनिया से जो डर गए इस प्यार को दुनिया जुर्म कहे इस प्यार को दुनिया जुर्म कहे क्या बड़ो नहीं किया तो फिर क्या किया तो फिर क्या किया तो फिर क्या किया दो दिन की जवानी में भी अगर जीने का मजा ना लिया ना लिया तो फिर क्या किया तो फिर